Δυο γρατζουνιές, κάτι ρογμές και αποτυπώματα έχεις αφήσει στις καρδιάς μου τα τυχώματα. Σκόρπια ζωή και σκουριασμένες αντιλήψεις μου έχεις αφήσει μεθυσμένες αναμνήσεις. Ξέχνα την πόρτα, το στενό και τη διεύθυνση. Ήσουν για μένα στη ζωή μου μια παρένθεση. Ήσουν κανόνας μου, μα έγινες εξαίρεση. Ήσουν θρησκεία μου, μα έχεις γίνει αίρεση. Μα έχεις γίνει αίρεση. Φάρτσες φωνές και πρωινά με σκούρα χρώματα έχεις αφήσει στο μυαλό μου τα κυκλώματα. Βάζω τελεία σε αγχωμένες συζητήσεις. Θέλω να φύγεις και να μην ξαναγυρίσεις. Ξέχνα την πόρτα, το στενό και τη διεύθυνση. Ήσουν για μένα στη ζωή μου μια παρένθεση. Ήσουν κανόνας μου, μα έγινες εξαίρεση. Ήσουν θρησκεία μου, μα έχεις γίνει αίρεση. Μα έχεις γίνει αίρεση. Ξέχνα την πόρτα, το στενό και τη διεύθυνση. Ήσουν για μένα στη ζωή μου μια παρένθεση. Ήσουν κανόνας μου, μα έγινες εξαίρεση. Ήσουν θρησκεία μου, μα έχεις γίνει.